राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम लोगों के सामने ये बात प्रत्यक्ष है कि उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, जन्मता है और मरता है, आता है और जाता है, स्वर्ग होता है, प्रलय होता है, महास्वर्ग होता है, महाप्रलय होता है। ये उत्पन्न नष्ट होने की जो परंपरा है ये हम लोगों से हम दिखती है बात। बालक होता है, फिर बालकपन से जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा रोगी हो जाता है, रोगी मर जाता है। ना मानो परिवर्तन हरदम हमें दिखता है। अभाव उसका तात्पर्य निकला कि पहली चीज का अभाव, दूसरे का भाव, पहले का अभाव, फिर तीसरे का भाव। तो अभाव अभाव में अभाव ही मुख्य रहेगा। स्थिति प्रलय, स्थिति प्रलय में प्रलय ही मुख्य रहेगा। पहले प्रलय, फिर स्थिति प्रलय करे। ऐसे संसार का संयोग वियोग, संयोग वियोग में वियोग ही मुख्य रहता है। अपना आपका पहले वियोग था, फिर संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग अंत में वियोग। तो संसार का वियोग जैसे नित्य है, ऐसे ही परमात्मा का योग नित्य है। संसार संयोग वियोग होता है, परमात्मा का संयोग वियोग होता है, वो नित्य योग है। हम लोगों की दृष्टि में परमात्मा अभी दूर है, मिले नहीं है, तो वियोग है, फिर योग होगा। तो योग होने पर फिर योग ही होगा, वियोग नहीं होगा वहां, क्योंकि बोलता नित्य योग है परमात्मा का, हमारे साथ नित्य संबंध है। तो नित्य संबंध वो स्वतः है और यहाँ वियोग स्वतः है। चाहे इस अभाव कह दो, चाहे नाश कह दो, चाहे परिवर्तन कह दो, वो एक रूप नहीं रहता, ये बात पक्की थी हो गई। और वो एक रूप कहता है, कभी बदलता नहीं, हो रहता ही वैसा ही। उस तत्व के प्राप्त होने पर फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता, और उसकी प्राप्ति का अधिकार सबको है। ये विमुखता तो हमारी की हुई है और उसकी प्राप्ति स्वतः है, वो की हुई नहीं है। इस वास्ते उसको प्राप्त करना है उद्योग से, परिश्रम से, ऐसी बात नहीं है। वो नित्य प्राप्त है और संसार शरीर ये नित्य अप्राप्त है। ये तो अप्राप्ति की ही मुख्यता है, उसमें प्राप्ति की ही मुख्यता है। परंतु जब तक इसकी प्राप्ति की तरफ लालसा है, तब तक उसकी नित्य प्राप्ति है ये अनुभव नहीं होता। कोई कह देता है तो क्या नहीं कहता है, वास्तव नहीं, वो मानते ही नहीं, समझ में नहीं आती बात। तो हमारे प्रत्यक्ष देखते हैं संसार है ये, बिल्कुल इससे हमें सब कुछ मिलता है। वास्तव में संसार किसी को मिला नहीं और किसी को मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। मिलेगा चाहिए रक्षण भगवान और परमात्मा आत्मा, ये नित्य। अब नित्य का अनित्य का संबंध कैसे हो? ये तो नित्य ही निवृत्त हो रहा है, नित्य ही निवृत्त हो रहा है, अलग हो रहा है, हर दम अलग हो रहा है। कोई अभाव माने, कोई भाव माने, वो अलग चीज है, वो मान्यता दार्शनिक भेद में है, परंतु हमारे से अलग हो रहा है, ये बात सही है। सब दर्शनों के देखने पर ये बात होता है कि इसका संयोग वियोग है, वो वियोग नित्य है। चाहे वो अनित्य हो, तो परिवर्तनशील हो, चाहे क्षण भंगुर हो, उसमें कई तरह की बात आता है। कोई विवृत बात मानता है, कोई आभासवाद में है, कोई उसमें है परिणामवाद मानता है, ऐसा उसमें अधिक बात है, परिणाम होता है, विवृत होता है, कार्य कारण होते हैं, उत्पत्ति विनाश होता है, तो उसको अनित्य कहते हैं। इन सब में भेदों में खास चीज क्या है कि संसार का हमारे का संबंध नहीं है और परमात्मा का हमारा नित्य संबंध है, ये सार बात है। चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, चाहे कोई माने चाहे न माने, कोई इसका अनुभव करे चाहे न करे, कोई जाने चाहे न जाने, संसार का संबंध हमारा नहीं है, शरीर का संबंध हमारा नहीं है, और संसार शरीर दो नहीं है, संसार शरीर एक है, बिल्कुल एक, ऐसे आत्मा परमात्मा एक है। संसार शरीर है ये एक है, इसको अलग मानने से संसार की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है, और परमात्मा से अलग मानने से इसके साथ संबंध होता है, और परमात्मा के साथ एक हो जाने पर इस संसार का अभाव हो जाता है, संसार संसार रूप से नहीं रहता है। जब तक परमात्मा से विमुख है तब संसार ठोस दिखता है, सच्चा दिखता है, पक्का दिखता है, तो परमात्मा की तरफ चलने से ये कच्चा हो जाता है और प्राप्त होने से ये मिट जाता है। स्वरूप से ऐसा मिटता नहीं है परंतु इसकी सत्ता नहीं रहती। जैसे सिनेमा में आप देख रहे उगे और आपको भूख लगी है और सिनेमा में भोजन बढ़िया बढ़िया दिखा, तो भोजन देखने पर मुंह में पानी तो आ जा सकता है पर खाने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी, जाए खा ले, अगर खाने की प्रवृत्ति हुई तो सिनेमा बुद्धि नहीं रही तो सत्य बुद्धि हो गई, तो सत्य बुद्धि हो तो खाने के लिए प्रवृत्ति होती है, तमाशा है देखने का है, देखना देखना है कि बहुत बढ़िया है, बोलती फिल्म है, वो तो बोलती है, ये चलती फिरती खाती पीती लड़ती झगड़ती सुखी दुखी ज्ञान अज्ञान उपदेशार उपदेश सवार सभापति वक्ता श्रोता, इतनी फिल्म है पर बोलती है केवल, ये जीती जागती मरती आती जाती शशि फिल्म है। ये तस्मात पुरेन्द्र जाल में परम ये गर्भवासी तम, इसे बड़ी और क्या होता है, इसे इंद्र जाल और बड़े है नहीं कोई, ये तस्मात पुरेन्द्र जाल में परम ये गर्भवासी तम रेत रेत थी हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नारांकुरम पश्यत्यत्य शृणोति जिद्धत्यत्य गच्छत्य गच्छति। गर्भवास में स्थित हुई एक बूंद मनुष्य बन जाती है, वो बर्ग बन करके एक फिर हाथ निकल जाते हैं, पैर निकल जाते हैं, मजा निकल जाता है, फिर उसमें कई कई चीजें नागर कान आग कितनी चीजें निकल जाएगी एक ही औषध यार, और फिर बड़ा हो जाता है, फिर पश्यति देखता है खाता है पीता है चलता है आता है जाता है, मड़ा होता है छोड़ा होता है नाराज होता है राजी होता है मरता है जन्मता है बेकार होता है लड़ता है झगड़ता कितना होगा। ये तो समाज किमेंद्र जाल में पर इनसे अपर जाल क्या होगा, रेत से एक बिंदु चेत गई थी क्या होगा, तमाशा है ऐसा तमाशा है। अब आप सिनेमा देखो, सिनेमा के ऐसे सिनेमा कोई हुआ नहीं है ही नहीं हुई, तो ये युगांतर ऐसा ही उतरता है, तो ये वास्तव में दिखता है नहीं, इसको है मानने से ही इसे फंस जाता है आदमी, ये तो हरदम परिवर्तन होता है इसका, चाहे परिवर्तन कह दो चाहे नाश कह दो चाहे अभाव कह दो चाहे टिकता नहीं कह दो कह जाता है कह दो, इसमें कहने के आप मर्जी कह दो, वह रहता नहीं है, इसके साथ हमारी क्या बात है, असत्य एक सत्य है, इसमें एक मार्मिक बात है कि इसके साथ संबंध असत्य है, हमारा संबंध असत्य है इसके साथ, और परमात्मा के साथ हमारा संबंध नित्य है, वो सत्य है। इस बात का ठीक अनुभव करे तो होगा तो आपसे आप उद्धार हो जाए, परमात्मा तो लग जाएगा फिर युद्ध नात्र संशय भगवान में लग जाएगा, भगवान तो लग जाएगा, देख लेगा कि कितना ही रो हजारों लाखों पर रहे तो ही रहेगा नहीं, कितना ही रहे तो ही रहेगा नहीं, वही अभाव ही इसमें अपने संबंध का विच्छेद ही इसमें नित्य है, इसका संबंध नित्य नहीं है, इसका वियोग नित्य है, तो वियोग को स्वीकार कर देगा, संयोग को अस्वीकार कर देगा, तो इसका संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता ने बताया तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये संसार क्या है, दुखालय का दुखालय, दुखालय दुखालय का क्या, जैसे पुस्तकालय होता है, जैसे भोजनालय होता है, भोजनालय होता है भोजन भोजनालय, जैसे वस्त्रालय होता है तो वस्त्र ही वस्त्र, जैसे पुस्तकालय होता है तो पुस्तक ही पुस्तक, ऐसे ही संसार दुखालय का है, इस वैम है सुख का, दुखालय तो दुखालय तो है ही, इसमें सुख ढूंढते वो गलती होती है, आज बात यही विशेष होती है, इसमें सुख लेते हैं इसमें, और यही सुख है बस, कहता होते सीधा विमुख होने से, तो इसमें तो वियोग ही मुख्य है, और वो छठा अध्याय के 23वें तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख का संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं है, लेश भी दुख नहीं है, केवल आनंद ज्ञान है, राम सत्यदानंद दिनेशा नहीं मोहनिशा लवदेशा, सूर्य में रात लवलेश नहीं है, एक लव मात्र सूर्य भी नहीं है, लव का लेश लव मात्र लेश मात्र नहीं है, ऐसे उस परमात्मा में दुख का लवलेश नहीं, आनंद ही आनंद है, विलक्षण आनंद है, उस पर विश्वास करना पड़ता है और इसका अनुभव करना पड़ता है, ये तो अनुभव है संसार एक रस रहता ही नहीं, ये तो बदलता है, ये तो सबका अनुभव है, इस अनुभव का आदर नहीं करते हैं, इसका वियोग नित्य है, इसका अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव कर ले संयोग में वियोग का अनुभव हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इस सच्चे हृदय से परमात्मा मिल जाए, संयोग में वियोग का अनुभव कर ले, ये जीवन में मृत्यु का अनुभव कर ले, भाव में अभाव का अनुभव कर ले, है मैं नहीं का अनुभव कर ले, तो निकाल हो जाते, तो है ये नहीं होगा, इसमें नहीं मुख्य है, ये वियोग ही मुख्य है, इसका अभाव ही मुख्य है, तो इसे विमुख होना मुख्य है और सन्मुख होना मुख्य है, तो इसे विमुख हो जाए तो परमात्मा का सन्मुख हो जाए, परमात्मा का सन्मुख हो जाए तो इसे विमुख हो जाए, भक्ति मार्ग संयोग की मुख्यता करते है, गैर मार्ग वियोग की मुख्यता करता है, भक्ति मार्ग सेवा का वियोग मार्ग सेवा का करता है, किसी तरह से संबंध विच्छेद होना है, जो कि संबंध विच्छेद हो रहा है और उसको नित्य प्राप्त करना है, जो कि नित्य प्राप्त है, दृष्टि नहीं हमारी, केवल उस पर दृष्टि न होने से अभाव मालूम होता है, और इधर भावना होने से सच्चा मालूम होता है, तो खास मनुष्य जन्म की सफलता इसको तत्व जानने में है, संसार क्या है इसको ठीक तरह जाने, तो जानते ही इसे अरुचि हो जाएगी, इसको समझते ही इसे रुचि हो जाए, अरुचि हो जाएगी, अनजान पने में इसमें राग हुआ आसक्ति हुई है, इसके न जानने से भूल से, और इसमें रुचि आसक्ति होने से परमात्मा से विमुखता दृढ़ हो गई, पक्की हो गई, वास्तव में परमात्मा के साथ ही एकता हमारी है और संसार के साथ सबसे भिन्नता है। अब इसका अनुभव करना है, परमात्मा की एकता है उसका अनुभव करना है, संसार का वियोग इसका अनुभव करना है। है ऐसा स्वतः है ऐसे, पहले ये निर्णय हो जाए कि वास्तव में यही बात है तो निहाल हो जाए। तो इसका ठीक अनुभव कैसे हो कि संयोग संसार की जो लाना लेना ही लेना लेना ही ये जड़ता है, देना ही देना चेतनता है, देना देना सृजन का वियोग हो तो चिन्ह में तरह जाएगी, लेने के लेने के से जड़ता ही जड़ता आ जाएगी, चिन्मता को भूल जाएगा, चिन्मता का भाव नहीं होता और देना देना चिंता रह जाएगी, भाव रह जाएगा, भाव होगा, भाव हो जाएगा। ऐसा लेव तो ही नहीं है, न लेव तो ही नहीं है, इसमें एक वियोग ही मुख्य है, इसमें और परमात्मा का योग ही मुख्य है। उसे योग को योग कहते हैं, मिलना कहते हैं। इस वास्ते संसार में सुख के लिए नहीं लेना है, देने के लिए लेना है, रहना है। जहां रहो उसे लेने की इच्छा है, ये पतन करने वाली है, देने की इच्छा है ये ऊंचे उठना है। घर में रहो तो सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आदर दो, प्रशंसा करो, हित करो, तो आप ऊंचे उठ जाओगे और लेव और स्वार्थ करोगे, सुख पाओगे, मान चाहोगे, यश कीर्ति चाहोगे, इसे धनी होना चाहोगे, भोगी होना चाहोगे, सम्मान आदर चाहोगे, पता नहीं पता होता चलेगा, पता नहीं पता। परंतु बात इतनी गहरी है कि जब तक इसका कुछ पता नहीं लगता तब कहने पर सुनने पर भी बात वैसी, सुनाने वाले में यही बात है, सुनने वाले में एक ही बात है। जगत देख एक मतलब एक जावे, चाहे सत हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, बात तो बड़ा मन ऊंची ऊंची बना देंगे पर तो चाल नहीं बदलती, चाल और चाल बदलते बिना अनुभव नहीं होता। तो आवश्यकता है चाल बदलने की, उस तत्व से अनुभव करने की, और वो अनुभव साफ साफ अनुभव है। अनुभव की तरफ ध्यान नहीं है, नहीं तो अनुभव है, थोड़ा ध्यान में देखो। जैसे आपके सामने कई आदमी जा रहे हैं, रास्ते पर आप देखो तो जा रहे हैं, तो जाने को जो देखते हो वो आप स्थिर हो वही देखते हो, आप ही जाने वाले होगे तो आप सब जाने वाले को नहीं देखोगे, और आप जाने वाले नहीं होंगे तो जितने चलेगे उन सबको देखोगे। इतने चलेंगे, घोड़ा गया, इतनी गाड़ी गई, इतनी मोटर गई, इतना इक्का गया, इतना आंगा गया, इतना शिक्षा गया, इतना पैदल गया, ये जाने वाले को देखोगे। तो सब जाने वाले को देखने वाला होता है वो रहने वाला होता है, रहने वाला नहीं हो तो सब जाने वालों को नहीं देखता, देख सकता ही नहीं, वो तो जाने वाले के साथ चला गया। इस तरह से संसार परिवर्तनशील, जाने वाला दिखता है तो आप रहने वाले हैं, आप जाने वाले की तरफ ही दृष्टि देते हैं, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान देते ही नहीं। इसे ध्यान दें तो जाने का ज्ञान रहने वालों को होता है, जाने वालों को जाने वाले का ज्ञान नहीं होता। जैसे आपके जन्म हुआ, स्थिति हुई, मरना हुआ, जैसे जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति हुई, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, ये बोध होता है सबका। तो ये बोध होता है जिसको, वो न धनी हुआ है, न निर्धन हुआ है, न जन्मा है, न जवान हुआ है, न बूढ़ा हुआ है, न मरा है, न जीवन जन्मा है, अगर वो जन्म हमारे तो ज्ञान किसको होगा तो सब वही अनुभव हो रहा है पर अनुभव इतनी बचती नहीं है। कैसे नहीं है कि जैसे ये सब दिखते शरीर बैठे हुए सब भाई बहन दिखते हैं, ये थब्बा दिखता है, मंडप दिखता है, इसको तो देखते हैं पर जिससे देखते उसको नहीं देखते। मानो प्रकाश में दिखते हैं सभी, प्रकाश है ये कहने से तो ख्याल कहा प्रकाश में दिखते हैं, नहीं तो प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं जा रही, दृष्टि व्यक्तियों की वस्तुओं की तरफ जाती है, वस्तु व्यक्ति दिखते हैं। अरे दिखते हैं किस प्रकाश में, वो दिखने की उनमें शक्ति नहीं है, दिखने की प्रकाश में शक्ति है पर प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं जाती, वस्तु व्यक्तियों की तरफ जाती है। ऐसे ही परमात्म तत्व है, जिस परमात्म तत्व में सबका ज्ञान होता है, सबके ज्ञान में तो लगे हुए हैं पर जिस प्रकाश में जिस ज्ञान में ये सब वस्तु दिखती है उस ज्ञान का ख्याल नहीं, ख्याल नहीं। अब ख्याल करो तो सीधे स्वतः सिद्ध है, उसमें करना नहीं है, लाना नहीं है, लगाना नहीं है, बदलना नहीं है, वो तो है केवल उसे दृष्टि होने से प्राप्ति हो जाती है। वो उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है, लक्ष्य है और उसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। नहीं तो खादते मोदते नित्यम सुनु का शुरू करा खरा, खाना पीना आचार ले जा करना तो कुत्तों में ही, गधों में भी है, सूर में ही है, ये कोई मनुष्य बना तो नहीं हुआ ना। मनुष्य बना तो तब हो कि व्यक्तियों की वस्तुओं की तरफ नहीं हो इनके प्रकाश की तरफ हो। प्रकाश का महत्व है, इनके अभाव भाव वो सब प्रकाश प्रकाश में करता है। ऐसे वो परमात्मा तत्व सबको प्रकाश करता है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशन है, सब उसमें उत्पन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं, लीन होते हैं। वो है ज्यों का त्यों रहता है, जैसे आकाश में बदल हुए, गर्जना हुई, बिजली चमकी, वर्षा बरसी, ओढ़े पड़े सब गहरे पिघलने के बाद कुछ नहीं, आकाश है ज्यों का त्यों। ऐसे ऊपर मत में है जो गो ये उसके गीत में सरगर पर माँ सरगर माँ पर मौत हो गया वगैरह और परमा उस पर पड़े ही नहीं, वो है जो गो है उसको प्राप्त, जो नित्य प्राप्त है सब उसको प्राप्त करना है मुख्य ध्येय है। तो उसको चाहे जान लो चाहे मान लो, दोनों बात है, चाहे कर लो, जान लो ज्ञान मार्ग, मान लो भक्ति मार्ग, कर लो योग मार्ग, कर लो योग मार्ग, वास्तविक उस तत्व को जानना, ये सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी अभिगम्य थे। इस एक सांख्य योग से यह पश्चिम समझ कर्म योग से ध्यान योग से उसको जान लो, पहले मान लो है ऐसा परमात्मा। वो किससे मालूम होता है कि इस गति से जो बदलता है बदलता है, इस बदल से न बदलने का ज्ञान होता है, खास ध्यान इस तक गया, फिर को अथिर का ज्ञान फिर को ही होगा, फिर को अथिर का, फिर को अथिर का नहीं होगा, फिर को थिर का ज्ञान नहीं होता, फिर को अथिर का ज्ञान होता है, अथिर का ज्ञान होगा थिरता थिर में थिरता आ जाती है, ये लक्षण है। क्या खाल में बोलो फिर को थिर का ज्ञान नहीं होता, अथिर को थिर का ज्ञान होता, अथिर है नहीं, अथिर को थिर का ज्ञान नहीं होता तो अथिर को अथिर का भी ज्ञान नहीं होता, अथिर को अथिर का भी ज्ञान होता है, थिर का भी ज्ञान होता है, थिर का ज्ञान होता नहीं, थिर का ज्ञान तो है, अथिर का अथिर का ज्ञान होता है। मनुष्य संसार है ये है नहीं, है परमात्मा, इसका तो अभाव ही मुख्य है, जन्मे मरे तो उसका मरना ही मुख्य रहा ना, अंतिम तो मरना ही रहा, अभाव रहा, संसार का तत्व तो अभाव रहा, परमात्म तत्व का भाव रहा ना, असत विद्युत भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। नारायण नारायण नारायण।